yo. Pią, pią, to jest Poznań piątkowo. Pią, pią, tutaj jest hip-hopowo. Pią, pią, tutaj jest betonowo. Pią, pią, a ty kiwaj głową. To jest pią, pią, to jest Poznań piątkowo. Pią, pią, tutaj jest hip-hopowo. Pią, pią, tutaj jest betonowo. Pią, pią, a ty kiwaj głową. Z jednym miejscem jestem właśnie całym sercem. Na tę produkcję nazywam dobrym ścierwem. Jesteś kiepski, więc rób sobie przerwę. Z takich jak ty czerpię energię i z werwą pędzę, miękkich męczę. Choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Pod każdym względem rap jest mi na rękę. Jest moim narzędziem, by podkręcić napięcie. Od co? Dziś wjeżdżamy z chorą porcją. Pią, pią, to jest nasz miejski folklor. I kiedy robi się gorąco, kuzyn uchyl okno. Bo to jest PDG, nie będzie słodko z pewnością. A głośno, mocno, szybko, procentowo. To piątkowo, proste, bujaj głową. Język prosty jak Basie, crazy jak Azy. Nie Jay-Z, poszukiwaniu prawdy jak Dick Tracy. Wożę się z kuzynami, a nie panną Daisy. Czają to przede wszystkim tutejsi. Dobiwy zawsze pierwsi, nie blokersi, nie pudelsi. Tylko podziemni MC z niczym Rasko. Miasto jak Tabasco, a w nim tworzona sztuka jak Picasso. Z pasją na 101%. Północny biegun, krzyżkowskie, białe nosy. To jest pią, pią, to jest Poznań piątkowo. Pią, pią, tutaj jest hip-hopowo. Pią, pią, tutaj jest betonowo. Pią, pią, a ty bujaj głową. Bo to jest pią, pią, to jest Poznań piątkowo. Pią, pią, tutaj jest hip-hopowo. Pią, pią, tutaj jest betonowo. Pią, pią, a ty kiwaj głową. Bo to jest pią, pią, pią, pią, pią, pią, pią. Pią, pią, pią, pią, pią, pią, pią. Pią, pią, pią, pią, pią, pią, pią. To jest Poznań piątkowo, jo.